ปุสสะสูตรว่าด้วยตปุสสะคหบดีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ นิคมของชาวมัลละชื่อว่าอุรุเวลกัปปะแคว้นมัลละครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิคมชื่ออุรุเวลกัปปะเพื่อบิณฑบาตครั้นแล้วเสด็จกลับจากบิณฑบาตหลังจากเสวยพระกริยาหารเสร็จแล้วรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เธอจงรออยู่ที่นี้ก่อนจนกว่าเราจะไปถึงป่ามหาวันเพื่อพักผ่อนกลางวันท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จดำเนินไปถึงป่ามหาวันแล้วจึงประทับนั่งพักผ่อนกลางวันที่โคนไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นแลตปุสสะคหบดีเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่อภิวาทท่านพระอานนท์แล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านพระอานนท์ผู้เจริญผู้กระผมเป็นคฤหัสถ์เป็นกามโภคีมีกามเป็นที่ยินดีรื่นรมในกามบันเทิงในกามเนคขัมมะจึงปรากฏดุจเหวแก่ผู้กระผมผู้เป็นคฤหัสถ์เป็นกามโภคีมีกามเป็นที่ยินดีรื่นรมในกามบันเทิงในกามท่านพระอานนท์ผู้เจริญกระผมได้ทราบมาดังนี้ว่าจิตของภิกษุหนุ่มๆในพระธรรมวินัยนี้ย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในเนกขัมมะหลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าเนกขัมมะนั่นสงบท่านผู้เจริญภิกษุในธรรมวินัยนี้มีส่วนต่างกับคนส่วนมากคือเนกขัมมะหรือท่านพระอานนท์กล่าวว่าคหบดีมีเหตุแห่งถ้อยคำที่จะเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้มาเถิดคหบดีเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วจะกราบทูลเนื้อความนี้แด่พระผู้มีพระภาคจักทรงจำเนื้อความตามที่พระผู้มีพระภาคจะทรงตอบแก่พวกเราตปุสสะคหบดีรับคำท่านพระอานนท์แล้วลำดับนั้นท่านพระอานนท์พร้อมด้วยตปุสสะคหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตปุสสะคหบดีนี้ได้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านพระอานนท์ผู้เจริญพวกกระผมผู้เป็นครหัสถ์เป็นกามโภคีมีกามเป็นที่ยินดีรื่นรมในกามบันเทิงในกามเนกขัมมะจึงปรากฏดุจเหวแก่พวกกระผมผู้เป็นครหัสถ์เป็นกามโภคีมีกามเป็นที่ยินดีรื่นรมในกามบันเทิงในกามท่านพระอานนท์ผู้เจริญกระผมได้ทราบมาดังนี้ว่าจิตของภิกษุหนุ่มๆในพระธรรมวินัยนี้ย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในเนกขัมมะหลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าเนกขัมมะนั่นสงบท่านผู้เจริญภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีส่วนต่างกับคนส่วนมากคือเนกขัมมะหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นอานนท์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นอานนท์แม้เราเองก่อนจะตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่นั่นแลได้มีความดำริดังนี้ว่าเนกขัมมะเป็นความดีความสงบเป็นความดีจิตของเรานั้นไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในเนกขัมมะไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าเนกขัมมะนั่นสงบเรานั้นจึงมีความดำริดังนี้ว่าอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในเนกขัมมะไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าเนกขัมมะนั่นสงบเราจึงมีความดำริดังนี้ว่าโทษในกามทั้งหลายเรายังไม่ได้เห็นและไม่ได้ทำให้มากและอานิสงส์ในเนกขัมมะเรายังไม่ได้บรรลุและไม่ได้เสพเพราะเหตุนั้นจิตของเราจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในเนกขัมมะไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าเนกขัมมะนั่นสงบเราจึงมีความดำริดังนี้ว่าถ้าเราเห็นโทษในกามทั้งหลายแล้วทำให้มากได้บรรลุอานิสงส์ในเนกขัมมะแล้วเสพอานิสงส์นั้นเป็นไปได้ที่จิตของเราจะพึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในเนกขัมมะหลุดพ้น เมื่อพิจารณาเห็นว่าเนกขัมมะนั่นสงบต่อมาเราได้เห็นโทษในกามทั้งหลายแล้วทำให้มากได้บรรลุอนิสงส์ในเนกขัมมะแล้วเสพอนิสงส์นั้นจิตของเราจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในเนกขัมมะหลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าเนกขัมมะนั่นสงบอานนท์เราสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยกามยังฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่เราทุกข์พึงเกิดขึ้นแก่คนผู้มีสุขก็เพียงเพื่อความกดดันฉันใดสัญญาและมนสิการที่ประกอบด้วยกามย่อมฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่เราฉันนั้นอานนท์เราจึงมีความดำริดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรบรรลุทุติยฌานละถึงจิตของเรานั้นไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในทุติยฌานที่ไม่มีวิตกไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าทุติยฌานนั่นสงบเรานั้นจึงมีความดำริดังนี้ว่าอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในทุติยฌานที่ไม่มีวิตกไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าทุติยฌานนั่นสงบเราจึงมีความดำริดังนี้ว่าโทษในวิตกเรายังไม่ได้เห็นและไม่ได้ทำให้มากอานิสงส์ในทุติยฌานที่ไม่มีวิตกเรายังไม่ได้บรรลุและไม่ได้เสพเพราะเหตุนั้นจิตของเราจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในทุติยฌานที่ไม่มีวิตกไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าทุติยฌานนั่นสงบเราจึงมีความคิดดังนี้ว่าถ้าเราเห็นโทษในวิตกแล้วทำให้มากได้บรรลุอนิสงส์ในทุติยฌานที่ไม่มีวิตกแล้วเสพอนิสงส์นั้นเป็นไปได้ที่จิตของเราจะพึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในทุติยฌานที่ไม่มีวิตกหลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าทุติยฌานนั่นสงบต่อมาเราได้เห็นโทษในวิตกแล้วทำให้มากได้บรรลุอนิสงส์ในทุติยฌานที่ไม่มีวิตกแล้วเสพอนิสงส์นั้นจิตของเราจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในทุติยฌานที่ไม่มีวิตกหลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าทุติยฌานนั่นสงบอานนท์เราบรรลุทุติยฌานละถึงเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการที่ประกอบด้วยวิตกยังฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่เราทุกข์พึงเกิดขึ้นแก่คนผู้มีสุขเพียงเพื่อความกดดันฉันใดสัญญามนสิการที่ประกอบด้วยวิตกย่อมฟุ้งขึ้นข้อนั้นเป็นความกดดันแก่เราฉันนั้นอานนท์เราจะมีความดำริดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายเพราะปิติจางคลายไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขจิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในตติยฌานที่ไม่มีปิติไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าตติยฌานนั่นสงบเราจึงมีความดำริดังนี้ว่าอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตของเราไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในตติยฌานที่ไม่มีปีติไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าตติยฌานนั่นสงบเรามีความดำริดังนี้ว่าโทษในปีติเรายังไม่ได้เห็นและไม่ได้ทำให้มากอนิสงส์ในตติยฌานที่ไม่มีปีติเรายังไม่ได้บรรลุและไม่ได้เสพเพราะเหตุนั้นจิตของเราจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นในตติยฌานที่ไม่มีปิติไม่หลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าตติยฌานนั่นสงบเราจึงมีความดำริดังนี้ว่าถ้าเราเห็นโทษในปิติแล้วทำให้มากได้บรรลุอานิสงส์ในตติยฌานที่ไม่มีปิติแล้วเสพอานิสงส์นั้นเป็นไปได้ที่จิตของเราจะพึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในตติยฌานที่ไม่มีปิติหลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าตติยฌานนั่นสงบต่อมาเราได้เห็นโทษในปิติแล้วทำให้มากได้บรรลุอนิสงส์ในตติยฌานที่ไม่มีปิติแล้วเสพอนิสงส์นั้นจิตของเราจึงแล่นไปเลื่อมใสต

เราจึงมีความดำริดังนี้ว่าถ้าเราเห็นโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานแล้วทำให้มากได้บรรลุอานิสงส์ในสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วเสพอานิสงส์นั้นเป็นไปได้ที่จิตของเราจะพึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในสัญญาเวทยิตนิโรธหลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าสัญญาเวทยิตนิโรธนั่นสงบต่อมาเราได้เห็นโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานแล้วทำให้มากได้บรรลุอนิสงส์ในสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วเสพอนิสงส์นั้นจิตของเราจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นในสัญญาเวทยิตนิโรธหลุดพ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าสัญญาเวทยิตนิโรธนั่นสงบอานนท์เราล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่อาสวะทั้งหลายของเราได้ถึงความหมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาอานนท์เมื่อใดอนุปุพพวิหารสมาบัติ9ประการนี้เรายังเข้าไม่ได้ออกไม่ได้ทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมอย่างนี้เมื่อนั้นเราก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์แต่เมื่อใดอนุปุพพวิหารสมาบัติ9ประการนี้เราเข้าก็ได้ออกก็ได้ทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมอย่างนี้เมื่อนั้นเราจึงยืนยันได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ก็แลญาณทัศนะได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเจโตวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกตปุสสะสูตรที่10จบมหาวรรคที่4จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อนุปุพพวิหารสูตร 2. อนุปุพพวิหารสมาปัตติสูตร3. นิพพานสุขสูตร 4. คาวีอุปมาสูตร 5. ฌานสูตร 6. อนันทสูตร 7. โลกายติกะสูตร 8. เทวาสุรสังคามสูตร 9. นาคสูตร 10. ตปุสสะสูตรสามัญวรรคหมวดว่าด้วยสามัญธรรม 1. สัมภาทสูตรว่าด้วยวิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่นครสิตารามเขตกรุงโกสัมพีครั้งนั้นแลท่านพระอุทายีเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่สนทนาปราศัยกับท่านพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าผู้มีอายุปัญจาละจันทเทพบุตรได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้ทรงหลีกเร้นอยู่ทรงเป็นพระมุนีผู้ประเสริฐได้ตรัสรู้ฌานแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีพระปัญญากว้างขวางได้ทรงรู้วิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบผู้มีอายุที่คับแคบเป็นอย่างไรวิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบพระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างไรท่านพระอานนท์กล่าวว่าผู้มีอายุกามคุณ5ประการนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าที่คับแคบกามคุณ5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 2. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูละถึง 3. กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดผู้มีอายุกามคุณ5ประการนี้แลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าที่คับแคบ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสวิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบโดยปริยายหนึ่งด้วยเหตุเพียงเท่านี้แม้ในปฐมฌานนั้นก็ยังมีที่คับแคบอะไรชื่อว่าที่คับแคบในปฐมฌานนั้นวิตกและวิจารณ์ที่ยังไม่ดับในปฐมฌานนั้นชื่อว่าที่คับแคบในปฐมฌานนี้ภิกษุเพราะวิตกวิจารณ์สงบระงับไปบรรลุทุติยฌานอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสวิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบโดยปริยายหนึ่งด้วยเหตุเพียงเท่านี้แม้ในทุติยฌานนั้นก็ยังมีที่คับแคบอะไรชื่อว่าที่คับแคบในทุติยฌานนั้นปีติที่ยังไม่ดับในทุติยฌานนั้นชื่อว่าที่คับแคบในทุติยฌานนี้ภิกษุเพราะปีติจางคลายไปเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานพระผู้มีพระภาคตรัสวิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบโดยปริยายหนึ่งด้วยเหตุเพียงเท่านี้แม้ในตติยฌานนั้นก็ยังมีที่คับแคบอะไรชื่อว่าที่คับแคบในตติยฌานนั้นอุเบกขาและสุขที่ยังไม่ดับในตติยฌานนั้นชื่อว่าที่คับแคบในตติยฌานนี้ภิกษุเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุทัชฌานอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสวิธีบรรลุถึงช่องว่างในที่คับแคบโดยปริยายหนึ่งด้วยเหตุเพียงเท่านี้แม้ในจตุทัชฌานนั้นก็ยังมีที่คับแคบอะไรชื่อว่าที่คับแคบในจตุทัชฌานนั้นรูปสัญญาที่ยังไม่ดับในจตุทัชฌานนั้นชื่อว่าที่คับแคบในจตุทัชฌานนี้ภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆสัญญาไม่กำหนดนานัตสัญญาพระผู้มีพระภาคตรัสวิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบโดยปริยายหนึ่งด้วยเหตุเพียงเท่านี้แม้ในอากาสานัญจายตนะฌานนั้นก็ยังมีที่คับแคบอะไรชื่อว่าที่คับแคบในอากาสานัญจายตนะฌานนั้นอากาสานัญจายตนะสัญญาที่ยังไม่ดับในอากาสานัญจายตนะฌานนั้นชื่อว่าที่คับแคบในอากาสานัญจายตนะฌานนี้ภิกษุล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่พระผู้มีพระภาคตรัสวิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบโดยปริยายหนึ่งด้วยเหตุเพียงเท่านี้แม้ในวิญญาณัญจายตนะฌานก็ยังมีที่คับแคบอะไรชื่อว่าที่คับแคบในวิญญาณัญจายตนะฌานนั้นวิญญาณัญจายตนะสัญญาที่ยังไม่ดับในวิญญาณัญจายตนะฌานนั้นชื่อว่าที่คับแคบในวิญญาณัญจายตนะฌานนี้ภิกษุล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสวิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบโดยปริยายหนึ่งด้วยเหตุเพียงเท่านี้แม้ในอากินจัญญายตนะฌานก็ยังมีที่คับแคบอะไรชื่อว่าที่คับแคบในอากินจัญญายตนะฌานนั้นอากินจัญญายตนะสัญญาที่ยังไม่ดับในอากินจัญญายตนะฌานนั้นชื่อว่าที่คับแคบในอากินจัญญายตนะฌานนี้ภิกษุล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสวิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบโดยปริยายหนึ่งด้วยเหตุเพียงเท่านี้แม้ในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานก็ยังมีที่คับแคบอะไรชื่อว่าที่คับแคบในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาที่ยังไม่ดับในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นชื่อว่าที่คับแคบในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนี้ภิกษุล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่อาสวะทั้งหลายของเธอหมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสวิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบ